1959. Wat u zegt, bijna 20 uur. Deze cijfers staan geprojecteerd op de blinde muur van een strandtent ergens aan de Noordzee. 1959, 60 tel verwijderd van de opkomst van de zwarte vee.